tapadós dolgok. Ott volt a Miskolcon például éjszaka. Nagyon érdekes. Nagyon jó volt. Mit kerestél te Miskolcon? Azt nem mondom meg, és nem, hogy lila füreden volt. Mikor minden tudod, a legjobb amikor sokan. Az erdőben volt. Jó, hát most majd a hétvégén Sopron. Na, szóval, azt, igen, mondjad, parancsolj. Most a tömegre visszatérve nekünk eddig nem tudom hány ilyen nagyobb ezres tömegünk volt, de most a legutóbbi az most volt egy hete. Igen. Kint voltunk Romániában. Jaj, azt láttam Bukarestben, a igen, Bukarestben voltunk, és felléptünk egy ilyen francia zenei fesztiválon. Többek között de la musique, ugye az volt? Valami, de la musique, valami ilyesmi, igen, valami ilyesmi. Fete de la musique. Fete de la musique, az fete de la musique. Elnevezésű. Igen, igen. Az az. Fesztivál, több mint 10x000 ember volt. Vagy zeneiző fetasaj. 10000 ember. 10x, halló. 10000. Mikor volt utoljára meccsen egy ember? De hogy elmondom, a Békés Csabai elektroháznapon többször is volt. Nem mentek el, nem, sajnos nem. Most elmondom, hogy foci meccsre visszatérve felléptünk az olasz-magyar foci meccsen is, na most ott 60 ezer. Ott voltunk, olasz-magyar, kettő-kettő. Nem olasz-magyar, az azt jelenti, magyar, hogy magyar-olasz. Jó, persze, magyar-olasz. Ott voltunk. People Stadium Budapest. Mikor? Két nem úgy, te nem vagy a meccs előtt, vagy mi hogy meccs előtt, amikor melegítettek. A hevesi után. A hevesi után, a hevesiben minden héten találkozunk most jár, és... De szeretitek? Jó, szeretitek. Én nem. Igen? Hát nem tudom, érdekes volt. Csinál, nem, az a hevesítő se tehet arról, hogy évről évre fölbe fogja a magyar popipar az azene szól! Az igaz, az szól. És az érdekesség egy külön a Tamásnak, hogy mindig hátizsákban áll a színpadon, ezt így soha nem értettem, de majd egyszer megkérdezem. Gyertvernyös. Vagy siet? Igen, megy valahova. Lehet, hogy ő bevállalt 10-16 haknit is. Az is lehet. Végén. Na, ezért kell ilyen mobilnak. Ne bántsuk, Tomi, tényleg. Oké. Okay. Nem, de a Thunderstruck volt a legjobb ott a Népstadionban. Az nagyon komoly volt. A felső karéjon állva, amikor és, az elne, vagy az és kettőt játszottunk, azt igen. Nem vártátok meg. Megnéztétek a meccset? Meg, végig, én szeretem a focit. Talpra esett jó csajó. Ki mondta azt? Az én szeretem a focit? Én. A Viki szereti. Real Madrid. És az annyit szeretik ám, hogy Szejler József levezetett minket a pályáról. Ugye hát nekünk ilyen stage passunk volt, és hát a Hevesi onnan egyből a közvetlen a pálya mellett vannak ezek a hirdető izék, és onnan kukkolt ki szemmagasságban, és onnan nézte a pályáról nézte a meccset. És mi is oda mentünk. Ne legyél rossz indulatú, dehogy így. És mi is oda mentünk a Vikivel, és a Szejler József levezettetett minket a pályára, hogy nekünk nem ott van a helyünk. De a Tomi maradhatott. Persze, Tomi, ez a Tomi mindenhol ott. Nem, volt egy kis bedobás, vagy ezt sose veszitek igénybe, se nem, a hétköznapokban se, nem? Ezt a ne haragudj. Nem. Szeremelnéd a kis polszkimat? Nem, mi nem ilyen lányok vagyunk, nem? Uram. Nem. Szőr. Na mindegy, és utána elment ugye a Szejler, és utána mi visszaosondunk megint a pályaszélre, és utána ránk küldött egy embert, hogy figyeljen ránk, hogy ő nincs ott, akkor... Akkor sem menjetek. Ez nagyon megalázó volt. De ez rosszul esett, tehát mindegy. Igen, de ti azon az oldalon voltatok, ahol nem a sok ember, tehát nem a nagy karénál. De mi a karé közepén. Igen. Fogalmam sincs. Nagyon jó meccs volt. Nagyon jó meccs minden részletére, emlékszem. Hát én nem, de... Mi később értünk ki. Igen, nem láttuk, a sajnos a fellépésről lecsúsztunk. Ez sajnálhatjátok. Jó volt? 60 ezer ember hullámzott egyszerre. Lehet, hogy nem maradtunk róla. De várjál, és közben kiderült, hogy hatalmas őrjöngés egyik perccel a másikra. És kézzel átranézünk, és kérdezett, hogy nem igazándiból annyira. Hanem kijöttek edzeni a fiúk. Kijöttek és így elájultunk, hogy fölállnak, és csárkolás, hogy mindenre hátranézek, és ott van Del Piero, és mondom, hogy ja, bocs. Hát de azért te is elkezdtél tapsolni, meg ujjongani, mert megláttad közvetlen közelről ezt a csávot, nem? Nem, én leszaladtam a színpadról, elbújtosan. Nem, én Real Madridos vagyok, és abszolút Raúl González. Hát Raúl González, hát ez egy más stílus. Inkább rám hasonlít, nem? Picit. Hát, mondjuk focizni nem focizom úgy. Igen, tehát mérhető különbség van. Nekünk a Laci a Real Madrid a kezdeni csapatunk. Csak én most nem szeretem már a Real Madrid. Jó, most én sem, mert Beckham oda ment, ugye, kész vagyok én is tőle. De én mondjuk akkor sem szeretem, amikor Zidane oda került, de megszoktam. És most ez a Beckham. Mondjuk a legrosszabb. A Ronaldot se szeretem. Nem értünk egyetemben. A Ronaldot én nagyon szeretem, de sajnos elküldték a De Bosquet, és itt tört el bennem valami. Igen, ott a Mécses és Mécs. Gyerekek, beszélgessünk még, akkor zene után az öngyilkosságról, ezt Andinak küldjük. Akire kedvenc filmje a ponyvaregény, igaz, Andrea? Ez így van. Hát akkor hallgassuk. László. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I got time. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them wake up your mind. Don't you look good? You'll be a woman soon. Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Jó van, okos vagy a rák, amelyet be. Ez meg neked műtétre pénz, tessék. Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtted. Köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrei lesznek. Megmondták az ultrahangon. Mi szám anyádba elfelé? Hogy félek tőlük, senkivel se látok már. Nem jár a lányok után. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Kedvembe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóban jár. Hogy rajta nevet minden fiú és minden lány. Mind a diszkóba jár. Nevethet mindenki és semmit se látna. Mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár. Magába jár. Ó, nézd, nézd, nézd, a magányos farkas, gyere nézd. Nézd, nézd, remény. Remény zsűrölet 2, minden szerdán 8-tól 11-ig. A Rádió Café. Café 98-6. Szervusztok. Szervusztok. Sziasztok. Olyan jó veletek itt, tényleg annyira jó sztoriaitok vannak. Itt röhögtünk most a folyosón. Komolyan, mennyire bejöttek mind a kettő. Főleg azon, amikor így nem nektek újongott a publikum. Annyira jó, ez ironikus emberek vagytok. Olyan jó. Igen. Mi van? Mi volt még? Elő még erről, a Csokonya Visontáról még nem beszéltünk, hogy mi van, amikor kipattan a mikrobusz ajtaja, és akkor hogy vezet az út a világot jelentő deszkákig. Hát általában, hogyha minél közelebb állunk, hogyha szabadtéri rendezvény van, akkor minél közelebb állunk a busztal a színpadhoz. Buszba öltöztök? Vagy öltözünk, vagy nem öltözünk. Mi egy ilyen kürruha? De általában nincs kürruha. Hogy néztek ki? Hogy fellépnétek most? Egy flitteres lakruha. Simán. Balatonon simán. New Yorkban nem. Nagyon ez bárhol. Nem, bárhol egyébként tényleg, főleg nyáron, tehát nem vagyunk se a gyors sminkkel. És van, azt elkezdtétek mondani, hogy nincs koreográfia. Nincs, mert így szeretjük magunkat. Fölmentek csörögni. Így van, fölmegyünk, és azért jó, mert ilyen emberközelibbé tesszük ezt az egészet, és így többet tetszik az ember. Ez mit jelent, az emberek is fölmehettek? Hát, hogy nem ilyen, nem ilyen produkció. Igen, tehát nem az, hogy felveszük a piros kürruhát. Igen, és akkor ugyanazok a mozdulatok, hanem fölmegyünk, és ugyanígy poénkodunk a színpadon, beszélünk hozzájuk. Mi volt a legkomolyabb beszólás, amit hallottatok így bekiabálni? Ja, hát volt minden. Minden van. Az egészen obszcéntől elkezdve az irodalmi és az irodalmi magasságú. A gyönyörűen romantikusan megfogalmazott megjegyzésig, tehát minden. Város minden ilyen van. Polgármester, ilyen nincs, hogy Andika legyen olyan kedves, hogy tulajdonképpen. De van még egy sztori, ami nagyon komoly volt. Egyszer voltunk valahol Tiszafüred, vagy mit tudom én, már Tiszafüred? Nem, és egy ilyen bolt megnyitó voltunk, és egy idős sef. Bolt megnyitó? Mit nyitottak? Nem, most nem kellett fellépni. Ruhabolt. Sima kis ruhabolt. Csak így reprezentálni? Hagy mondja már, nem, meg kiúlik a haja. Melyik Márta? Nem mondjuk el. Kár lenne azért a dús hajért. Dúsbád. Nagyon dúsbád. Cimerit bád. Na, igen. Tehát ott volt, és egy ilyen idősebb nő volt a tulajdonos, aki teljesen meg volt örülve attól, hogy az Andinak nagyon rossz kedve volt, fájt a fejem, meg hány éve volt ez. Megjött, gondolom. Lehet, hogy menstruált, nem tudom, rosszul volt. Menstruáció alatt is vannak haknik. De mondd már el, hogy na mindegy, és nagyon rosszul éreztem magam, tudod, hogy mindenem fájt, hány ingerem volt. Nem parkolt a piros Mercedes. A lényeg, hogy odajön a nő, hogy Andikám, valami frissítőt igyál már, valami erősítőt, szendvics, minden. Andikám, nem láttalak, mindig, és tudod, itt. Ennél küldte a tévetőt, nagyon küldte a tévetőt, igen. De úgy. Na igen, és? Elájult, ezeket rohantak, hanem Andi, igen. És azt mondja nekem, hogy te mindig a jókedélyű vagy. Jókedélyűnek látszlak. És itt a tő meg a dö. A úgy megküldi. Kész. Világszenzáció. Ez kb. 4 évvel ezelőtt volt azóta ez. Kezdek így ráhangolódni, ez teljesen jó úgy. Popstar akarok lenni. Kézben legyen van a gázsi, vagy ez hogy van? Tehát mindig a 3-4 bulinként, ahogy ez régen a hétvégén, volt, vagy hogy... havonta, vagy... Nem, nincsen. Nincs gázsi, ingyen csináljuk. Persze, csak a zene, és csak a zene. Nem, ez úgy szokott működni, hogy régen úgy volt, hogy általában hétfőn összegyűltünk, és akkor az elmúlt hét bevételeit megadtuk. Ez hogyan? De ott nem ti intézitek a helyszínen a pénzügyeket, hanem Hauber úr. Jócó. Hányan aki vezeti a buszt? Ő vezeti a buszt. Hárman járjuk az országot. Igen. Jócó, Andi és én. El kéne velük egyszer küldeni egy riportert, vagy menjünk el mi. Befér meg valaki az autóval? Hét személyes buszok. Úgy végigcsinálnék egy ilyen hétvégét egyszer. Ilyen megbolondulnál, nem tehát. Hét személyes buszban vagyunk hárman. Egyszer el kéne menni egy ilyen. Most ez úgy néz ki, hogy nem ilyen összele. Nem mondják, nem mondták. Várjál, ez úgy néz ki, hogy a buszban... Várjál, mondjuk. Picit várjál, jó? Buszban. Tehát a buszban a középső hármas ülés, az ki van véve. Igen. Van egy hatalmas plac, és akkor csak a kocsi hátuljában van még két ülés. Ahol és ott ültök ti? Ja nem? Nem, hát valamelyik. Mert az első sor megvan, igen, értem. Jó, hát belaticelezzük most ez mekkora. Akkor beférünk. Hát, csak mondom. Esetleg. De miért kiderülnének a műhely titkok? Nincs műhely titok. Titeket. Nincsen, nem most bejárnék egy ilyen alsó perenye. Amikor ez nem menye. Bőrje, Andi, onnan való. Most egy csomó falu nevet tanultam most. Mi van, azért, hogy fiatalok vagytok. Hál' Istennek, ne változzatok meg soha. Jó. Don't ever change. De csak ezért. Amikor már az ember úgy örül, hogy amikor föltűnik, hogy Szeged. Én ilyen nagyvár, Metropolisnak éli meg Békés Csabát. Nagyon kemény. Nagyon durva. Nagyon kemény. Nagyon-nagyon. Tehát nem nagyon érdemes. Érdemes. Kemény az élet. Ez, kemény az élet. Kiszívja ez az életerőtöket? Hova vezet ez? Ez buli. Igen, buli az élet. Figyelj, ez tök jó fan. Na most képzeld el, hogy az szemben. Képzeld el azt, amikor megy a zene, akármilyen mulatos vagy bármi, rap, bármi megy a kocsiban, illetve a buszban, és amelyikünk éppen hátul van, az feláll, na most úgy, hogy a fej le van hajtva, mert az már nem fér el, és akkor ott nyomja a bugit, szóval valami embertelen bulik vannak. És kilógatva a láb az ablakon, a turné menedzserünk félmeztelenül vezet, folyamatos evés, ivás, persze üdítő, mondom, hogy nagyon jó. És ott tartottam, hogy hétvégén volt. A számba. De tényleg nekem hogy hétvégén, nekem jó meló. Tehát most gondolod, hogy ez a munkád. Tök jó. De ez egyébként jó, de mondjuk kívülről nézve sokkal könnyebbnek tűnik, mint az, amikor tényleg beülsz reggel 9-kor, és másnap hajnalban 7-kor száll ki, és tényleg beutazod az egész országot, úgyhogy néha nincsenek arról emlékképeit, hogy éppen hol voltál tegnap. Nincsen privát szférád, nem mindenhol megismernek. Vagy például képzeld el azt, ami most történt. Megvelünk a hétvégén. Most Csokonya Visontáról jöttünk haza, hajnali 4 lett. Mi van? Ott a törzsvendégek, hogy törzsfelétek. Mi a neve a diszkónak? És hol van Csokonya Visonta? De mondok egy nagyon jót. Csokonya Visonta, hát Nagyatád és Barcs. Tehát egy ilyen 280-as távolságban. Ja, lent, dél, lent, abszolút, igen, lent, délem. Mondj egy jó diszkó nevet, azt mondtad, mondasz egyet. Volt egy ilyen Oasis Presszó, megláttam, 3 ember ült benne. Nem az adom, amikor megállítunk fiatalokat, vagy öregeket, akit éppen elkapunk az utcán. Ez is egy jó sztori. Figyelj, és akkor megállítjuk őket, ne haragudj, de ezt a diszkot keresjük. Hát akkor itt most befigyelsz bárra, és akkor ember. Tömérdek, ott lesz a tömérdek Otto, és akkor az Otto ott a diszkotéka. Nem vettelen oltári nagy. De akartam mondani egy fontosat, jöttünk most oda csak nagyon fontosat, igen. És majdnem karamoloztunk. Ha 50 méterrel hamarabb megyünk, akkor átjött egy autó a szembe jövő sávban, becsapódott egy közértbe, és az volt, hogy mutogattuk a mellünket a Vikivel. Nem mondok semmit. Hát mi a sztori? Csak hogy miért hát az a történet, hogy mi szedtük ki a gyereket a kocsiból, egy fejreállt autóból, amire nem tudtad, hogy milyen autó, mert olyan lapos volt. És így kikúszott, mint a Spider-Man, akkor már elájultam. Semmi baja nem volt, de úgyhogy az autó totál káros lett, és a szembe lévő házból alsó nadrágban egy öreg ember szaladt ki. Aki akart a rendőrséget, de nem azért, hogy van-e baja a gyereknek, szegénynek, hanem azért, mert betörtek az ABC ablakát, szóval komolyan mondom, durva volt. Hát nem a mentőket akart, ezt hívjuk a rendőrséget. De mert az a durva tényleg, hogyha 50 méterrel előrébb vagyunk, Kodályként és akkor belénk csapodik az autó, és akkor lehet, hogy balesetet szenvedünk, és ezek elkerülhetetlen dolgok az életben. És többszörösen vagyunk kitéve ezeknek a dolgoknak, igen. Amik nagyon veszélyesek. Na tehát ez nem egy rózsaszín álom, amit ti elképzeltek. Hova fogtok váltani? Mi lesz? Mert hát ezt nem lehet az idők végezetéig csinálni. Semmi baj, csak poli egyelőre, tehát nem szeretünk így nagyon előre tervezni, élünk a mának, de abszolút nem látjuk még a végét az együttesnek. Úgy fordítom a kérdést, hogy 6 év múlva 30 évesen. Ez kemény, most hogy kimondtad, egy kicsit év múlva. Ki is vagyok borulva. Nem, egyébként én most elkezdtem az egyetemet. És melyiket? A Szegedinek a magyar kommunikáció szakát, és most elsős vagyok. Az a havas? Az, na, de mindenki azt mondja, pedig igazából nem ez a lényeges benne, de a havas féle, igen. És jó, hát nagyon jó, most szeptemberre meg pótszigorlatra, úgyhogy... Azért van neked is kereszt a nyakadban, mert úgy kell ott nagy fúksz meg... Hát ez olyan pici kereszt, hogy ezt csak te veszed észre, hogy ez az... Hát én néztem a nyakadat, mint az állat. Gúrár Gedeon. Nyakad, na jó. Na gyerekek, ezt privátban nem beszéltek le, nem? Mi van? De kimegyünk a chatroomba, de Andi? Andi, addig mi hallgassuk. 27 évesen, 6 év múlva. Gyereket szülök. Nem tudom. Nagy magyar anya. Fogalmam sincs, tehát én abszolút nem tervezek, és lehet, hogy ez egy nagy baj, de így nem tervezek. Persze. Jó, meg szeretnél hallgatni a számot? Valahogy jelez. Elképzeljük szerintem fejbe azt a számolat, hogy benn vagyunk így mindannyian hallgatók is, mi és Laci, Tomi, Bab, és aranyhaverunk, és még egy valamit képzelünk. Cseti, és ott vagyunk a mikrobuszba, és megy a buli, nem? És utána és ezzel a dallal lépünk fel. Képzeljük azt, hogy az amerikai vízumot a kezembe tartom holnap reggel. Láttam könyörgöm az útleveledet. Képzeld el, holnap megyek reggel 9-re, annyira félek. Irány el Amerika. The rich nice. Next thing you know, they wanna pull up a hat. Shook took a look and shot the jeweler twice. Diamonds all shining as they flew in the air. But I acted must be grabbing stuff out of pair. Gina at the door, cause she good with the gun. They both grab the money and run. Come on, take money and run. Le, könnyököd ki, kettesbe be, nagy király, a hangerő, melletted a szőke nő. Jó, túráztatom a gépet, a mutató kileng, most a világ összes útja a milyen. Csak annyit mondok, hogy megvan a 300 watt, a három pár hangfal, a levehető előlap. Jó, megyünk a lágmányos százzal, de szóljál már a gyereknek, hogy nyitva van a kocsi ajtó. Egyes golf, kettes golf, hármas golf, ha, négyes golf. Érzed? Na jól van, Budapesttől Fűzfőig 2 kiló. Onnantól a parton végig jön kettő, vagyis gettó. Bűbájos lányokat találunk a parton végig. 2 hét alatt elérünk a keszthelyi révi. Széles a Chevy, mint egy kombány. Élvezd a cabriót, feel the sunshine. Thank you. gép kocsi. Jó gép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autópálya. Jogi kocsi, jó gép kocsi. Jó gép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autópálya. Fogom a gázt, azt benyomom tövi. Azért mert az életem igen igen röbi. Mert még szágultanék, váltanék, indexelnék és kanyarodnék. Előznék, megállnék, tolatnék és parkolnék. Kiszállnék, beszállnék, kinéznék és bepakolnék. És kipakolnék, gyorsítanék, lassítanék. Fékeznék és tankolnék, kapcsolnék, garamboloznék, ütköznék, koccannék, vesztegetnék, súlyadoznék, utaznék, dicsekednék, szabálytalankodnék, elütnék, gázolnék, samponoznék, garázsba, gyorsulnék, utcába, bogarak, macskára rá, kutyákon át, megy az út délre, 2001, a jogszímébe, a gyaloglás, vége! Jogép kocsi, jogép kocsi, még a pálya, az autópálya, még a autópálya, jogi kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi, még a pálya, az autópálya, még a autópálya. Este felé a fények már olyan nyugodtak, az ablakot feltekerem, olyan lehűlt a levegő. Kiégetett, leszívott ez a nap is, csak úgy szevasztok, tekergetem a rádiót. Magyarnak ügy, mürügy, mindenütt kis balfasztinok. Már mióta pedig, hogy ötösben hajtok, sehol egy falu, vagy akár egy város. Hazafelé, mikor érek én, hirtelen fékeznék már egy vad miatt. S mondhatnám a kurva anyád végre. De nincs okom rá és semmi másra. Éjszaka és uhanás egy agyúl, ez nagyon pazar. Nem hiszem, hogy felvennék egy stoppost, pedig elmegyek egy mellett épp pont most. Ez nagyon pazar. Ez nagyon pazar. Jogi kocsi, jogép kocsi. Jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi. Jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya. Még a autópálya. Jogép kocsi, jogép kocsi. Jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya. A reklám van, minden van. Július 4-én és 5-én ismét Jungle Jazz Weekend a Citadellán, ahol a drum and bass, a latin és a hip-hop a jazzben találkoznak. Olyan fellépőkkel, mint Marky, XRS és Stamina Brazíliából, Kid Loco Párizsból, Snowboy and the Latin Section, Danny Breaks és a Finger Thing Angliából. Köszönjük a támogatást! The only one. Hey, It's a nice day to